A teraz sport i Jan Kałucki. Piłkarze Lechii Gdańsk pogubili punkty w Lotto Ekstraklasie. Lider tabeli zremisował na wyjeździe z Koroną Kielce 0-0. Drużyna z Trójmiasta mogła wywieźć z trudnego terenu 3 punkty, ale w 49 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Flavio Paixão. Lechia w tabeli ma 46 punktów. Co ciekawe, ekipa z Gdańska nie może wygrać w Kielcach od września 2012 roku. W pozostałych spotkaniach Zagłębie Sosnowiec pokonało Arkę Gdynia 3-2, a Jagiellonia Białystok rzutem na taśmę wygrała z Wisłą Płock 1-0. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Jakub Wójcicki. Stefan uderzył w poprzeczkę, piłka skozłowała dosyć blisko mnie. No i udało się to zmieścić przy słupku. Najważniejsze są 3 punkty, a bez różnicy by było, kto strzelił tą bramkę. Rzadko kiedy zdarza się tak, żeby w 90 minucie przechylać szal zwycięstwa, no ale wydaje mi się, że to my więcej stworzyliśmy jakichś takich klarownych sytuacji i zasłużenie wygraliśmy jednak ten mecz. Ciężko powiedzieć, jak byłem dużo młodszy, no to grałem i w ataku, i grałem na skrzydle. Także tych pozycji wiele zaliczyłem, więc może coś zostało z tamtych lat. Cieszę się, że te gole przychodzą akurat w takim trudnym momencie, gdzie tego potrzebujemy i to jest najważniejsze. Gole bez większego problemu przychodzą też Krzysztofowi Piątkowi, który po raz kolejny uradował kibiców Milanu. Reprezentant Polski strzelił 2 gole, a drużyna z Mediolanu wygrała z Atalantą Bergamo 3-1. Piątek zdobył 16 i 17 bramkę w Serie A. Więcej trafień zaliczył jedynie Cristiano Ronaldo, 19. Świetnie też poradzili sobie nasi skoczkowie narciarscy. W Willingen odbyły się zawody Pucharu Świata i aż 3 biało-czerwonych uplasowało się w pierwszej piątce. Kamil Stoch był 2., Piotr Żyła 4., a Dawid Kubacki 5. Wygrał Niemiec Karl Geiger, Japończyk Ryoyu Kobayashi był 3. Teraz piłka ręczna i porażka PGE Vive Kielce w Lidze Mistrzów. Podopieczni Talanta Dujszebajewa przegrali z ubiegłorocznym triumfatorem Montpellier 27-28. Rozgrywający Vive Krzysztof Lijewski. Za dużo błędów technicznych z naszej strony. Ja nie mówię o dawaniu rzutów z drugiej linii, czy tam przestrzelonych samych rzutów. Mówię tu o zgubionych piłkach, złych podaniach, z czego drużyna przeciwna Żyła tak naprawdę. Ktoś na szybko powiedział, że 9-2 w błędach technicznych. No to na tym poziomie nie jesteś w stanie wygrać. Niespodzianka w siatkarskiej plus lidze. Zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle ponieśli pierwszą porażkę w sezonie. Aktualni wicemistrzowie Polski przegrali z Resowią Rzeszów 0-3. W drugim spotkaniu GKS Katowice wygrał z Czarnymi Radom 3-0. I na koniec koszykówka, bo wiemy, kto zagra w wielkim finale Pucharu Polski. Stal Ostrów Wielkopolski zmierzy się z Arką Gdynia. Drużyna z Trójmiasta pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 81-78. Relacje z finałowego meczu jutro w magazynie. Trzecia strona medalu. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro będzie pochmurno, ale możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie może spaść deszcz. 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku, 7 w Warszawie, 9 w Szczecinie, 11 w Przemyślu, 13 w Krakowie i Katowicach, a 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W ostatnich programach często sięgałem do płyty z nagraniami konkursu poznańskiego klubu Blue Note z roku 2015. Dziś chciałbym znowu sięgnąć do płyty z konkursu Blue Notowskiego, ale tym razem chodzi o rok 2017. Jest tam mnóstwo ciekawych nagrań i postaram się wybrać dla Państwa coś, co niekoniecznie związane jest z wynikami konkursu. Nie interesuje mnie, kto wygrał, kto dostał wyróżnienie, kto przepadł. Po prostu chcę sięgnąć po to, co mi się najbardziej na tej płycie podoba, a są to materiały, których często nie usłyszymy na żadnej innej płycie. I w tej chwili proponuję Państwu na początek trio Michała Martyniuka. To jest pianista, który jedną nogą zamieszkuje w Nowej Zelandii, a drugą nogą jednak bywa często w Polsce, gdzie staje się coraz aktywniejszy. Jego trio plus saksofonista Kuba Skowroński, a jakże często pojawiający się w poznańskim Blunocie i w ogóle fantastyczny saksofonista. Z kolei, jak ploteczki głoszą, wybrał się ostatnio na zamieszkiwanie na wyspie Bali, ale nie twierdzę, że jest to akurat prawda. Tak mi się gdzieś coś o uszy obiło. Jeśli to prawda, to szkoda, bo Kuba bardzo mi się na tym saksofonie podoba. A kto towarzyszy? Basista Bartłomiej Chojnacki i perkusista Sebastian Skrzypek. Prosimy posłuchać. Thank you. To był Michał Martyniuk ze swoim triem i saksofonista Kuba Skowroński na konkursowym wykonaniu w poznańskim Blue Note, rok 2017. Raz jeszcze sięgam do tego samego zgromadzenia repertuaru, można powiedzieć, bo tam bardzo wielu wykonawców, bardzo wiele ciekawostek na jednej, jedynej płycie, a ja wybieram z kolei dla Państwa zespół firmowany przez perkusistę nazwiskiem Kuba Lechki, a w jego zespole Adam Ławicki, saksofon, Piotr Szlempo, trąbka, Filip Miguła, fortepian i znowu Bartłomiej Chojnacki na basie. A to, co usłyszymy, to jest bardzo popularna piosenka Krzysztofa Komedy Nim wstanie dzień, ale sami chyba przyznacie, że w bardzo oryginalnym ujęciu. Ten temat to oczywiście dzieło Krzysztofa Komedy Nim wstanie dzień. Autorem tego nagrania jest perkusista Kuba Lechki, a w jego zespole Adam Ławicki na saksofonie, Piotr Szlempo trąbka, Filip Miguła fortepian i Bartłomiej Chojnacki bas. W tej chwili zostawiamy już na boku wszelkiego rodzaju konkursy, aczkolwiek te nagrania to w pewnym sensie nowość płytowa. Taka specjalna edycja, którą poznański klub Blue Note wydaje jako swoją wizytówkę i tym razem mieliśmy do czynienia z konkursem z roku 2017. Ale z kolei sięgam po nowość już taką absolutną, czyli tym razem przenosimy się w środowisko krakowskie i jest to nie tylko nowość, ale zdaje się również debiut, którego autorem jest pianista Mateusz Sobiechowski. A w jego zespole kilku moich cichych faworytów i kilku ludzi absolutnie mniej mi znanych. A zatem, jak już powiedzieliśmy, lider gra na fortepianie, dalej Marcin Kaletka, saksofon, Szymon Mika, gitara, Adam Tadel, bas i Grzegorz Pałka, perkusja. A ta kompozycja zwie się dość malowniczo Przed wschodem księżyca. Thank you. To był nowy album zatytułowany Vital Music. Autorem jest pianista Mateusz Sobiechowski, a w zespole Marcin Kaletka na saksofonie tenorze, Szymon Mika gitara, Adam Tadel bas i Grzegorz Pałka perkusja. A resztę programu chciałbym poświęcić już nie na polskie, a na światowe produkcje. Bez żadnego podtekstu, po prostu chodzi mi o taką muzykę, której słucha się zawsze z ogromną przyjemnością. I na początek będzie to taki prościutki w zasadzie blues. Prościutki, ale z jakimś specyficznym małym pazurkiem. A przez to, że jest prościutki, muzycy mają szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o inwencję. Zresztą na byle kogo tu nie trafiło, bo sięgam po sławetną płytę Milesa Davisa Kind of Blue. Miles Davis grający na trąbce, Julian Cannonball Adderley saksofon alt, John Coltrane saksofon tenor, na fortepianie wyjątkowo Wynton Kelly, ponieważ na całej reszcie płyty pianistą jest Bill Evans, wreszcie Paul Chambers bas i Jimmy Cobb perkusja, Freddie Freeloader. Thank you. No i powiedzcie mi, drodzy państwo, czy taką muzyką można się zmęczyć? Same wspaniałości, kupa luzów, wspaniałe pomysły. No, wydawałoby się rzecz absurdalna, a jednak coś takiego zdarzyło się mnie osobiście. To było w 58 roku, kiedy byłem w Nowym Jorku, a tam w jednym z klubów przez bite 2 tygodnie co dzień grał ten właśnie sextet Milesa Davisa. No i oczywiście każdego dnia wędrowaliśmy tam, tylko problem polega na tym, że Davis rozpoczynał koncert o 10 wieczorem, a kończył go o 2 w nocy. My natomiast musieliśmy o 8 rano wstawać na dość intensywne próby naszej orkiestry. To koniec końców musiało gdzieś tam się odbić na wszystkich kościach i nie wiem, po tygodniu albo przynajmniej mniej więcej po takim jakimś okresie stanęliśmy z tym Milesem Davisem, Johnem Coltrane'em, Cannonballem Adderleyem stojącymi i grającymi 3 metry obok nas i doszliśmy do wniosku, że po prostu już żadna muzyka więcej do głowy nie trafia i chyba nie damy rady dłużej tam pozostać. Postanowiliśmy jednak opuścić te wspaniałości i trochę wyjść na świeże powietrze. No ale kiedy wyszliśmy na świeże powietrze, to z kolei ktoś zaproponował, że może wejdziemy gdzieś na piwko do jakiegoś lokalu, gdzie muzyki nie ma. Lokal znaleźliśmy tuż obok, no właściwie po drugiej stronie ulicy, aczkolwiek muzyka tam była, o czym już plakaty informowały przy wejściu, ale akurat muzycy mieli przerwę, więc żadne dźwięki w niczym nie przeszkadzały. Usiedliśmy na tym piwku, tylko mieliśmy pecha. Akurat kiedy nam to piwko zaserwowano, muzycy, okazuje się, zakończyli przerwę, weszli na scenę i zaczęli grać. Ale kiedy zaczęli grać, myśmy po prostu osłupieli. Byliśmy zasłuchani od góry do dołu. To było zupełnie coś innego niż tam naprzeciwko u Milesa Davisa. Coś porywającego, odświeżającego. No diabli wiedzą co, w muzyce się takie sytuacje po prostu zdarzają. I oczywiście już mowy nie było, abyśmy lokal opuścili przed końcem seta. Nawiasem mówiąc, muzycy byli nam wówczas kompletnie nieznani. No ale wówczas, później już nie, bo przypomnę skład tego zespołu. Na saksofonie grał również Davis, ale Eddie Lockjaw Davis. Na organach Shirley Scott, George Duvivier na basie, Arthur Edge Hill za perkusją, a na płycie jest jeszcze jeden muzyk, czyli Jerome Richardson, grający na flecie, a czasami również na tenorze. I z tą muzyką chciałbym już państwa zostawić do końca naszego programu, aczkolwiek przed nami jeszcze sporo czasu. Tym niemniej żegnam się. Sporo na zapas. 3 kwadranse jazzu trwają nadal, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.